ั้งใจการอบรมจิตนี่เป็นสิ่งจำเป็นทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่าจิตนี่มันยังมีกิเลสหุ้มห่ออยู่ถ้าเผลอๆตัวกิเลสมันก็รบกวนเอาให้เกิดความรักบ้างความชังบ้างให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจบ้างความคับแค้นใจบ้างอะไรพวกนี้มันก็เป็นเหตุให้จิตใจวุ่นวายไม่สงบระงับได้ดังนั้นนะก็จึงต้องมีการอบรมการฝึกกันเพื่อให้จิตนี้มันหยุดยั้งตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีอย่าให้จิตมันเขวออกไปนอกทางผู้ที่ไม่มีศรัทธาฝึกฝนอบรมจิตนี่ก็นับว่าจะต้องได้รับทุกข์ทนทรมานไปนานผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดไม่บ่ายหน้าเข้าสู่ศีลธรรมนี่ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปนานไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพถ้าหากว่าไม่รู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่เสมอใดแล้วอย่างนี้มันก็ไม่มีทางพ้นไปได้เพราะบุคคลมีทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์เมื่อทุกข์ครอบกรรมมาแล้วก็ไม่สาวหาต้นเหตุของทุกข์อันนี้แหละผู้มีปัญญาทั้งหลายได้สดับคำสอนพระเจ้าแล้วเมื่อทุกข์มาถึงเข้าก็ต้องพิจารณาว่าทุกข์นี่มันต้องมีเหตุมันมาจากเหตุอะไรเช่นทุกข์ใจอย่างนี้นะจิตมันต้องยึดถือเหตุอะไรอันหนึ่งไว้ซึ่งเป็นเหตุฝ่ายชั่วหรือว่าเป็นเหตุฝ่ายกิเลสเช่นนี้แล้วมันได้โอกาสมันก็ย่อมจิตใจให้วันไหวจิตใจก็วันไหวเศร้ามองขุ่นมัวไปเมื่อบุคคลมาสาวหาต้นเหตุมันได้ว่าความทุกข์ใจในขณะนี้นะมันเกิดมาจากเหตุอันนี้อย่างนี้นะเพราะตนยึดเหตุแห่งความรักไว้ก็ดีหรือว่ายึดเหตุแห่งความชังไว้หรือว่ายึดเหตุแห่งความหลงความไม่รู้จริงความไม่รู้จริงสิ่งใดแล้วก็ยึดถือเอาไว้มันก็เมื่อสิ่งเหล่านั้นแปรปรวนไปจิตใจมันก็แปรผันไปตามอันนี้แหละต้องพิจารณาดูจิตตัวเองมันยึดเอาอะไรไว้เวลามันวุ่นวายเดือดร้อนเมื่อรู้ต้นเหตุแล้วเราไปกำหนดใจละเหตุอันนั้นเสียเมื่อเหตุอันนั้นดับไปแล้วความทุกข์ใจมันก็ดับไปมันเป็นอย่างนี้เห็นแต่ความรักมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะเรากำหนดละความรักนั่นเสียพิจารณาเห็นสิ่งที่รักใครเหล่านั้นเป็นสภาวธาตุสภาวธรรมไปเป็นของแตกของดับไม่ใช่ของสวยงามที่จะน่ารักใครพอใจอะไรอย่างปัญญามันสอนจิตเข้าไปอย่างนี้จิตเห็นแจ้งแล้วมันก็คลายความรักนั่นออกไปแม้ความชังก็เหมือนกันแหละถึงขั้นปรมัตถธรรมแล้วอารมณ์ของจิตทุกอย่างล้วนแต่เป็นของเกิดแล้วดับไปดีก็ดีชั่วก็ดีไม่มีสิ่งใดที่จะตั้งยั่งยืนอยู่ได้บางคนก็อาจจะว่าเอ้าความดีก็มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่นั่นฉะไหนล่ะความดีมันจึงจะเป็นที่พึ่งทางใจได้ในที่นี้หมายเอาความดีอย่างโลกโลกอย่างโลกโลก เช่นไปเห็นว่าคนนี้ดีสิ่งของอันนี้สวยงามอย่างนี้นะคนนี้ดีคนนี้น่ารักใครพอใจแล้วก็ไปยินดีกับบุคคลแล้วไปยินดีพอใจกับสิ่งของนี่ท่านเรียกว่าอิทธารมอารมณ์ที่น่ายินดีอันนี้แหละที่ท่านสอนให้ละอยู่นั่นนะถ้าความยินดีในธรรมอันประกอบด้วยปัญญาแล้วมันเป็นกำลังใจอันสำคัญพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าธรรมปีติสุขังเสติวิปัสสเนนะเจตสาความเป็นผู้มีปีติอยู่ในธรรมอันเป็นกุศลย่อมอยู่เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขนอนอยู่ก็เป็นสุขนั่นแหละอันนี้หมายถึงความยินดีในธรรมสมควรแท้สมควรที่จะมายินดีในธรรมอันเป็นกุศลที่เราบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในจิตใจแล้วเราก็ต้องทำความยินดีพอใจในธรรมที่ตนบำเพ็ญให้เกิดมีหรือว่าตนได้พิจารณารู้แจ้งประจักษ์เช่นทุกข์อย่างนี้มันก็เป็นธรรมอันหนึ่งอย่างนี้นะเมื่อเรารู้เท่าทุกข์เห็นแจ้งในทุกข์ตามเป็นจริงจิตไม่หวั่นไหวแล้วมันก็เกิดปีติขึ้นมาว่าเราเอาชนะทุกข์ได้อย่างนี้นะแม้ร่างกายนี่จะเป็นทุกข์จิตใจไม่ทุกข์ไปตามเพราะว่ารู้แล้วว่าร่างกายไม่ใช่ของตนมันแปรผันไปจะไปทุกข์กับมันทำไมนี่ก็ใช้ปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้เมื่อจิตมันรู้ความจริงของร่างกายอย่างว่านี้แล้วมันก็ไม่ทุกข์ไม่โศกพร้อมกับละเหตุแห่งทุกข์ก็คือถ้ามองไม่เห็นว่าไม่ได้ยินได้อะไรกับภายนอกก็แสดงว่าจิตมันไม่รู้เท่าขันธ์ทั้ง5อันนี้เมื่อขันธ์5นี้แปรปรวนไปจิตก็วันไว้ไปตามอย่างนี้เมื่อเรารู้ว่าอ๋อความหลงความไม่รู้แจ้งในขันธ์อันนี้จิตจึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปก็มาเพ่งให้รู้แจ้งขันธ์ทั้ง5ธาตุทั้ง4ตามเป็นจริงเข้าไปเมื่อมันเพ่งรู้จริงตามสภาพความเป็นจริงแล้วว่าธาตุ4ขันธ์5ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลก็ยังเป็นสภาวะธาตุอยู่ตามเดิมของมันเมื่อมันบุญกุศลยังหล่อเลี้ยงรักษาอยู่ธาตุทั้ง4มันก็ปรองดองสามัคคีกันอยู่อย่างเนี้ยเมื่อบุญเก่ากรรมเก่าหมดลงไปแล้วธาตุทั้ง4เนี่ยมันก็แตกสามัคคีกันไปธาตุน้ำก็ไปพอธาตุน้ำธาตุดินก็ไปพอธาตุดินธาตุลมก็ไปพอธาตุลมธาตุไฟก็ดับไปตามเรื่องของธาตุไฟมันจะรวมกันอยู่เป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้มันรวมไม่ได้เพราะมันหมดเหตุปัจจัยอุปธรรมบำรุงแล้วนี่เมื่อเราพิจารณาแยกแยะดูเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็หายสงสัยคำว่าของเราของเขาคำว่าสัตว์ว่าบุคคลนั่นนะอย่างนี้แหละเรียกว่าเราละเหตุแห่งทุกข์นู่นต่างหากเมื่อละเหตุอันได้นั่นได้แล้วทุกข์ทางใจมันก็ดับไปใจก็มันเป็นทุกข์แต่ธาตุ4ขันธ์5นี่มันก็เป็นทุกข์อยู่ตามเรื่องของมันนั่นแหละคือมันเป็นลักษณะทุกขลักษณะหมายความว่าอย่างนั้นถึงจิตใจไม่หวั่นไหวอย่างไรก็ตามแต่ลักษณะแห่งความทุกข์คือความทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้อันนั้นมันมีอยู่ในธาตุ4ขันธ์5อย่างนี้แหละแม้ว่าจะมีจิตรู้เท่าสักเท่าใดก็ตามนะมันต้องมีอยู่นี่แต่จิตก็รู้เท่าอยู่นั่นตามเป็นจริงนี่แหละจึงชื่อว่าเป็นผู้รู้แจ้งในทุกข์พร้อมทั้งเหตุทำเป็นจริงเมื่อเหตุดับไปทุกข์ทางใจมันก็ดับไปเป็นอย่างนั้นเมื่อทุกข์ดับไปจิตใจก็สงบลงเป็นหนึ่งคงที่ก็รู้ว่าโอ้การดับทุกข์เป็นดับตรงนี้ดับตรงที่จิตใจไม่ยึดไม่ถือต้นเหตุแห่งความทุกข์นั้นก็รู้แจ้งประจักษ์ด้วยตนเอง นี่ก็รู้แจ้งว่าเหตุแห่งทุกข์ที่จิตยึดถือไว้นั้นดับไปแล้วพอเห็นแจ้งแล้วละมันไม่ยึดถือเอาไว้มันก็ดับไปเมื่อเหตุเหล่านั้นดับไปทุกข์ทางใจมันก็ดับลงนี้นะแต่ถ้าเหตุเหล่านั้นยังไม่ดับทุกข์ทางใจก็ยังไม่ดับเราก็ต้องพิจารณาพยายามเพ่งพิจารณากำหนดละมันจนว่าเหตุนั้นมันดับลงไปให้ได้เหตุฉะนั้นจึงว่าบางอย่างมันก็นานดับไปเหตุแห่งทุกข์นั่นน่ะเราพิจารณาเที่ยวเดียวนึงจะให้มันดับไปเลยอย่างนี้มันบางทีมันก็ไม่ดับไปก็ต้องพิจารณาหลายเที่ยวเป็นอย่างนั้นพิจารณาไปพิจารณามาพิจารณาอนุโลมปฏิโลมเข้าไปแล้วก็เมื่อมันเห็นแจ้งเรื่องนั้นขึ้นมาด้วยปัญญาแล้วมันก็ละได้เลยแบบนี้จิตนั่นแหละมันก็ละความยึดมั่นเหล่านั้นได้ไอ้ความพยายามความสำรวมกายวาจาไม่ทำชั่วด้วยกายด้วยวาจามันก็เป็นศีลอยู่แล้ววันนี้ความสำรวมใจเพ่งใจให้สงบระงับลงเป็นหนึ่งอยู่อันนี้มันก็เป็นกำลังส่วนหนึ่งนี่ความที่จิตมาพิจารณารู้แจ้งเหตุแห่งทุกข์เหล่านั้นแล้วสามารถปล่อยวางได้ด้วยปัญญานี่ก็เรียกว่าเป็นเหตุอันนึงที่จะให้เหตุแห่งทุกข์นั้นมันดับไปก็หมายความว่ารวมความเรียกว่าผู้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้บังเกิดขึ้นในจิตแล้วนั่นแหละจิตถึงมีกำลังเข้มแข็งละเหตุแห่งทุกข์นั่นได้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันพิจารณาดูทำอันเป็นเครื่องระงับทุกข์ในพุทธศาสนานี่นะได้แก่อริยสัจธรรมทั้งสี่นี่เราไม่ควรที่จะไปถือว่าเป็นธรรมอันลึกซึ้งไม่สามารถจะรู้ได้เข้าใจได้ความจริงนะไม่ใช่ลึกไม่ใช่ตื้นอะไรอย่างเช่นทุกขังอริยสัจจังอย่างนี้นะทุกนั้นมีจริงอย่างนี้ก็ความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันก็เป็นความจริงอยู่แล้วมันมีอยู่ไอ้ทำไมจึงจะไม่รู้ทุกคนนะเพราะว่าความเกิดก็ได้แก่ร่างกายอันนี้จิตก็อาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้เมื่อร่างกายนี่มันแก่ชราทรุดโทรมลงไปจิตก็ต้องรู้เมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเบียดเบียนร่างกายอันนี้จิตก็รู้นั่นแหละเมื่อรู้ว่าหมอช่วยไม่ได้แล้วมันจะต้องหมดอายุสังขารแน่แล้วจิตก็รู้แต่ว่ารู้เฉยๆรู้ไม่ประกอบด้วยปัญญาแน่นอนแล้วมันก็ต้องเป็นทุกข์แหละต้องเดือดร้อนเป็นงานเรื่องมันนะรู้ในที่นี้ต้องรู้ด้วยปัญญาต้องรู้ตามเป็นจริงรู้ว่าความเกิดแก่เจ็บตายเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องของขันธ์ห้าอาศัยตัณหาความทะยานอยากแล้วละตัณหาได้ไม่ได้มันก็เป็นอุปทานยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดมั่นถือมั่นไว้แล้วก็ใช้ขันให้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างวันนี้กรรมดีกรรมชั่วก็นำจิตวิญญาณให้ไปเกิดอีกในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปวันนี้เมื่อผู้บำเพ็ญทางจิตภาวนาเข้าไปอย่างนี้ละความอยากเหล่านี้ออกไปจากหัวใจเสียอยากเกิดอีกก็ไม่อยากอยากให้ขันห้ามันตั้งมั่นยั่งยืนอยู่ตลอดไปก็ไม่อยากอยากให้ขันธ์ห้ามันเที่ยงไม่ให้มันเจ็บมันไข้ให้มันแปรปรวนแตกดับก็ไม่อยากทำไมจึงไม่อยากเอาถึงอยากได้มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังมันไม่อยู่ในอำนาจบัญชาของผู้ใดเมื่อเป็นเช่นนี้จะไปอยากมันทำไมผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็ละความอยากดังกล่าวมานั้นเสีย เมื่อความอยากเหล่านั้นดับไปแล้วความทุกข์ทางใจมันก็ดับอย่างนี้แล้วให้พากันเข้าใจเมื่อความอยากดับไปหมดแล้วเหตุปัจจัยที่จะนำดวงจิตไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่อีกต่อไปนั้นไม่มีแบบนี้นะถ้าพูดมาถึงนี่เหมือนกับว่ามันง่ายได้นะเราละความอยากแต่เราไม่อยากได้อะไรทั้งหมดในโลกอันนี้แล้วก็เข้าใจว่ามันจะต้องไม่ต้องเกิดอีกแต่เมื่อบุคคลยังไม่ได้บรรลุถึงโลกุตระธรรมอย่างที่ว่ามานั่นไอ้ความไม่อยากอันนี้มันก็เป็นไปได้ชั่วคราวเท่านั้นแหละเมื่อยังไม่บรรลุอริยสัจธรรมนะความเบื่อหน่ายพวกนี้ก็เป็นไปชั่วคราวความไม่อยากพวกนี้ก็เป็นไปชั่วคราวเท่านั้นเองเผลอๆแล้วมันก็เกิดอยากขึ้นมาอีกเป็นอย่างนี้เพราะมันยังถอนรากของความอยากอันนี้ไม่ได้ส่วนที่ท่านผู้ใดบรรลุโลกุตระธรรมแล้วนั่นนะหมายความว่าท่านถอนรากของความอยากคือตัณหานั้นด้วยปัญญาได้แล้วโดยเด็ดขาดตัณหาความอยากประเภทนั้นไม่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านอีกต่อไปแล้วเช่นนี้นะมันถึงจะไม่เกิดอีกเรื่องมันนะเหมือนอย่างเราถอนต้นไม้ออกจากดินนี่แหละเราพยายามถอนให้มันได้ทั้งรากหมดเลยอย่างนี้ตรงนั้นนะไม้ต้นนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้อีกเลยเพราะว่ารากมันออกมามันถอนออกมาแล้วรากมันนะมันจึงงอกขึ้นไม่ได้ถ้าไปตัดแต่ต้นมันรากมันยังอยู่เนี่ยมันก็ต้องงอกแตกกิ่งก้านสาขาขึ้นมาอีกเป็นอย่างนั้นแหละเพราะรากมันสามารถนำอาหารมาเลี้ยงลำต้นสามารถที่จะทำให้แตกแขนงออกมาได้อันความอยากของคนธรรมดาสามัญมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อภาวนาไปถึงขั้นสมถะความอยากมันก็ระงับไปจริงเนี่ยระงับไปในขณะที่ใจสงบอยู่ทีนี้เมื่อใจมันถอนออกมาแล้วไม่มีปัญญาไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาอะไรอย่างนี้นะเอาความอยากมันก็ตามหลังมาอีกแล้วมันก็เกิดให้อยากนั่นอยากนี่ขึ้นมาอยากได้นั้นอยากได้อันนี้ขึ้นมาอีกแล้วอย่างนี้แหละนี่เรียกว่าไอ้ละความอยากด้วยอำนาจแห่งสมาธินี่มันเป็นธรรมโลกีมันเป็นอย่างนั้นวันนี้ถ้าผู้ที่เจริญปัญญาพิจารณาเหตุผลมาประกอบเข้าไปบ่อยๆเข้าไปไม่ใช่พิจารณาทีเดียวแล้วมันแล้วนะพิจารณาเรื่อยไปอยู่นั่นแหละพิจารณาเห็นแจ้งประจักษ์ในใจตามเป็นจริงอย่างไรแล้วก็ปล่อยวางคันเมื่อมันวางได้จริงใจมันก็รวมลงนี่ก็แสดงว่ามันละเหตุแห่งทุกข์ไปได้เปาะหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังอยู่แต่มันขยับเข้าไปเอาเมื่อพิจารณาเรื่อยไปทำสมาธิทำใจสงบแล้วเจริญปัญญาพิจารณาอุบายหลายอย่างมาสอนจิตให้มันเบื่อมันเห็นโทษของความอยากความปรารถนาต่างๆในโลกนี้อย่างนี้นะเมื่อพิจารณาบ่อยๆปัญญามันก็แหลมคมเข้าไปความรู้มันก็ยิ่งขึ้นความเห็นในนามในรูปอันนี้มันก็แจ่มแจ้งขึ้นแล้วก็เห็นโทษของความยึดถือในของไม่เที่ยงเหล่านี้พร้อมกันไปเลยอันเราเป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้พอเรามายึดถือเอาของไม่เที่ยงนี้แหละอย่างนี้ขั้นเพิ่มเมื่อมายึดถือเอาของไม่เที่ยงแล้วเมื่อของไม่เที่ยงแปรปรวนไปจิตก็หวั่นไหวไปตามอยู่อย่างนี้แหละอย่าไปสงสัยอย่างอื่นเลยทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้ตามเป็นจริงอยู่ ด้วยปัญญาอันยิ่งอย่างว่านั่นนะเมื่อขันธ์5นี้มันแปรปรวนไปจิตมันก็ไม่แปรปรวนไปตามจิตมันกำหนดรู้แจ้งอยู่แล้วก็พร้อมทั้งความอดทนเป็นเยี่ยมเลยเช่นว่าอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากขันธ์5มันวิบัติแปรปรวนไปนั่นนะนั่นเราอดเราทนก็เพราะเราได้อาศัยมันอยู่แล้วจะหนีไปไหนก็ไม่ได้เพราะอายุยังอยู่อายุยังไม่หมดบุญกรรมยังไม่หมดก็ต้องอาศัยมันอยู่อย่างนี้แหละมันจะแปรผันวันไว้อย่างไรอย่างไรจิตนี่ก็ต้องอาศัยมันอยู่อย่างนี้ถ้าจิตรู้เท่าอย่างที่ว่ามานั่นมันก็อดทนแล้วอดทนแล้วก็รู้เท่าไปพร้อมว่ารู้ยังไงอ่ะรู้ว่าไม่ใช่เราธาตุสี่ขันธ์ห้ามันแปรปรวนอยู่นี่ไม่ใช่เราก็ยังว่าธาตุต่างหากเนี่ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเราจะเป็นทุกข์กับมันทำไมล่ะเนี่ยปัญญาก็สอนจิตเข้าไปอย่างนี้นะแล้วก็อดทนไปด้วยแม้ว่าเราจะรู้แจ้งสักปานใดไม่ให้จิตนี้รู้สึกกับความแปรปรวนความทนได้ยากของร่างกายอันนั้นไม่ได้ต้องรู้เพราะอาศัยอยู่กับมันอยู่นี่มันจะไม่รู้ยังไงแล้วนั่นแหละแต่ว่าเมื่ออบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วจิตนี่มันต้องอยู่ด้วยปัญญาด้วยความรู้เท่าถึงจะรู้ทุกข์อยู่แต่จิตก็ไม่เป็นทุกข์มันเป็นอย่างนั้นเพราะรู้อยู่ว่าขันธ์5ไม่ใช่ของเราและทุกข์ก็ไม่ใช่ของเรานี่เพราะว่าทุกข์ก็เป็นเรื่องของขันธ์5เมื่อขันธ์5มันวิบัติแปรปรวนไปทุกข์มันก็แปรไปตามเมื่อขันธ์5ไม่ใช่ของเราทุกข์ก็ไม่ใช่ของเราย้ำกันอยู่อย่างนี้แหละสอนใจอยู่เนี่ยเมื่อใจมันรู้ตามปัญญานั่นแหละมันก็เป็นความจริงเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ไม่ต้องงอนไหวกับขันธ์5นั้นเลยอ้าวมันจะแปรปรวนมันจะร้อนมันจะหนาวมันจะเจ็บจะปวดยังไงก็ว่ากันไปตามเรื่องของมันเพราะว่าเราบังคับมันไม่ได้นี่มันไม่ใช่ของเราเนี่ยถ้าเป็นของเราเราก็ต้องบังคับมันได้แหละเราพิจารณาสอนใจเข้าไปโดยอุบายต่างๆเหล่านี้นะใจนี่มันรู้แจ้งตามปัญญาแล้วมันก็ปล่อยมันก็วางความยึดความถือเหล่านั้นไปทีละน้อยละน้อยไปหากว่าเมื่อปัญญามันแก่กล้าขึ้นเต็มที่แล้วที่ท่านเรียกว่ามัคคปัญญานี่ปัญญาอันยิ่งปัญญาอันดำเนินไปถูกทางแล้วมันก็สามารถละสังโยชน์นั่นขาดออกไปจากจิตใจสังโยชน์ที่ความสำคัญว่าขันธ์5มีในตนมีในขันธ์5ความเห็นเช่นนั้นดับไปแล้วไม่มีแล้วเพราะจิตละความเห็นอย่างนั้นแล้วนี่เพราะมันไม่จริงนี่ที่ว่าขันธ์5เป็นตนอย่างนี้จะเป็นยังไงถ้าเป็นตนของตัวจริงจังมันก็บังคับได้มันก็ไม่แปรปรวนไม่แตกไม่ดับปัญญามันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็ความเห็นที่ว่าเป็นตัวตนมันก็ดับไปความรู้ความเห็นที่ว่าขันธ์5ไม่ใช่ตัวตนมันก็เกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้แหละสติท่านเรียกว่าละสักกายทิฏฐิสังโยชน์ได้วิจิกิจฉาความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษทั้งหลายก็ไม่มีว่าบุคคลทำใจสงบมีปัญญารู้เท่าขันธ์5นี้แล้วจะสงสัยอะไรเล่าถ้าหากว่าเราจิตใจนี้ไม่มีบุญไม่มีกุศลทำเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถที่จะรู้แจ้งในธาตุสี่ขันธ์5นี้ได้มันต้องได้สะสมอบรมบุญคุณทั้งหลายมาเต็มที่แล้วจิตตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนั้นแล้วเหตุนั้นถึงได้รู้แจ้งขันธ์5จึงถอนความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5นี้ได้เป็นอย่างนี้จึงไม่สงสัยเรื่องบาปเรื่องบุญนะที่มันเกิดสงสัยกันอยู่ไม่รู้แล้วนั่นเนื่องจากว่า ทำจิตให้สงบไม่ได้ทำปัญญาให้เกิดไม่ได้อย่างนี้มันก็สงสัยเอ๊ะเรานี่ไม่มีบุญหรือไงหนอหรือว่าบุญที่ว่าทำบุญได้บุญนี่มันจะไม่เป็นความจริงกันมั้งเพราะเราก็ทำบุญเหมือนกันไหนทำไมจึงจิตใจจึงวอกแวกวันไหวไม่รู้แจ้งอะไรอย่างนี้มันก็สงสัยขึ้นมาแล้ว ถ้าทำใจสงบไม่ได้ทำปัญญาให้เกิดไม่ได้นะมันเป็นอย่างนั้นการลูกคำในศีลวัดข้อปฏิบัติก็ไม่มีจะลูกคำยังไงถ้าหากว่าตนปฏิบัติไปไม่ตรงต่อศีลต่อสมาธิต่อปัญญาอย่างนี้มันไม่สามารถที่จะรู้แจ้งในขันธ์ 5ตามเป็นจริงได้อย่างนี้ก็เพราะปฏิบัติตรงต่อศีลต่อสมาธิต่อปัญญานั่นแหละจึงสามารถรู้แจ้งในธาตุ 4ขันธ์ 5ตามเป็นจริงได้ถึงกับปล่อยวางลงได้เช่นนั้นนะมันจึงได้บรรลุถึงโลกุตระธรรมในขั้นต้นเป็นอย่างนั้นเรียกว่าจิตของผู้นั้นอยู่เหนือขันห้าก็ว่าได้นะไหมเห็นขันห้านี่อยู่ไม่ใช่ของตัวของตนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะเมื่อขันห้านี่มันจะแปรปรวนไปไหนก็จิตเห็นจิตตัวเองก็ไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนกับขันห้านี้อยู่เนี่ยก็ความรู้แจ้งอันนั้นน่ะมันเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนกับความแปรปรวนของขันธ์ 5นี่ต้องให้เข้าใจอย่างนี้การบำเพ็ญจิตตภาวนาในพระพุทธศาสนานี้ความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะให้จิตดวงนี้แหละมันรู้แจ้งสภาวะธรรมสภาวะธาตุที่ตนอาศัยอยู่นี้เรียกว่าหรือในหนึ่งท่านว่าสภาวะธรรมสภาวะธาตุก็ว่าแต่เมื่อจำแนกออกจากสภาวะธรรมสภาวะแล้วก็ว่าเป็นธาตุ 4 ขันธ์ 5อย่างนี้นะหรือว่าธาตุ 6 ธาตุ 18 อินทรีย์ 22 อริยสัจ 4อะไรก็ว่ากันไปผู้มีความรู้กว้างขวางก็รู้ไปผู้มีความรู้ไม่กว้างขวางก็รู้เอาแต่เฉพาะเท่านี้เรามารู้แจ้งเฉพาะแต่ร่างกายธาตุ 4ขันธ์ 5ตามเป็นจริงอย่างว่ามานั้นแล้วก็พยายามเจริญความเห็นความรู้อันนี้ให้ติดต่อกันไปเรื่อยไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ฝึกฝนจิตใจของตนให้สูงขึ้นไปด้วยคุณธรรมเราไม่ยอมปล่อยใจให้ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งธรรมอันต่ำช้าคือฝ่ายบาปอกุศลหรือฝ่ายตัณหาต่างๆนี่นะเราพยายามยกจิตให้สูงขึ้นอยู่เหนืออำนาจของกิเลสตัณหาต่างๆเหล่านี้ยกจิตสูงขึ้นอยู่เหนืออำนาจแห่งความทุกข์ความดิ้นรนของขันธ์ 5อันนี้นี่ก็ปล่อยขันธ์ 5นี่มันแปรปรวนไปตามเรื่องของมันแต่จิตนี่ไม่แปรไปตามเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดขยันภาวนาแล้วหมั่นพิจารณาปฏิบัติดังที่แนะนำมานี่ไม่ท้อไม่ถอยแน่นอนแล้วกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุได้เกิดทุกข์ทั้งหลายมันก็เบาบางไปเรื่อยๆไปแต่จะให้มันดับไปไวๆทีเดียวนั้นยังดับไม่ได้เพราะอินทรีย์บารมีเรายังอ่อนอยู่ดังนั้นจึงอาศัยการทำความเพียรไม่ท้อไม่ถอยนี่แหละก็ทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งมีความรู้สูงอยู่เหนือรูปเนื้อนามอันนี้ต่อไปดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้